राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सब बोलो सर, आप कुछ पूछते ही नहीं, इतनी बातें सुनते हो, कोई बात हमको शंका नहीं होती। जीवन में अपना जितना व्यवहार चलता है उस व्यवहार में कोई उलझन नहीं आती, उसमें कोई संदेह नहीं होता, उनमें कुछ अटपटी बातें नहीं होती है। जिनका हम निश्चित निराकरण न कर सके ऐसी बातें आ जाए, उन्हीं बातें पूछो। साधन में, व्यवहार में, भजन ध्यान में, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भागवत में आया है कर्मणा मनसा दृष्ट्या गृहते निर्विन्द्रियै आमेव तु मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यत्वम् अन्यसा। कहा है कि कर्मों से, वाणी से, दृष्टि से, मानो शरीर इंद्रिया मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, आपके देखने में आता है, सुनने में आता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है, मन बुद्धि के द्वारा चिंतन में आता है, वो सब का सब मैं ही हूँ। भगवान कहते न मत तो अन्य, मेरे से अन्य नहीं है, अन्य है नहीं, मैं ही हूँ। अनेक रूप रूप आया विष्णु जी प्रभु विष्णु जी, अनेक रूपों से भगवान है। हरिवस में आया है कि धरे अवतार 84 अलग हो अलग हो अलग हो अलग हो अलग धरे अवतार 84 लाख 84 लाख अवतार भगवान का ही वृक्ष है ना, ये भगवान अवतार सब रूम है, भगवान के विराट रूप भगवान के रूम है। इतना बड़ा शरीर है ना, बोले रूमा भी बड़ा बड़ा ही है, रूम राजी है भगवान का रूमा है। और ये पृथ्वी पहाड़ आदि भगवान की हड्डियां है, नदियां जो भगवान की नारियां है, शरीर की नारियां चल है, समुद्र है जो वो मूत्रा से है भगवान का, उस भरा हुआ हुआ आकाश है ये भरा भगवान का मस्तक है शरीर ब्रह्मलोक तक, और पाताल है शरण है भगवान का। तो ये भगवान ही भगवान है, क्यों क्योंकि पहले पहल भगवान थे और भगवान ही अनेक रूप में हो गए और अंत में सबके सब समेट करके एक भगवान ही रह जाते। तो बीच मुहर आगे कहा से भगवान ने कोई मसाला नहीं मंगाया कहीं से बिल्टी कि वहां से वो माल आ गया, उससे फिर भगवान ने संसार बना दिया। भगवान खुद ही बने, खुद ही संसार भगवान रूप में बने। तो तो अब ये बात मान लेना, और मानने की पहचान है कि सबके साथ बर्ताव करे जिसमें ऊपर से तो ठीक वैसे ही बर्ताव, ये स्त्री है ये पुरुष है ये पशु है ये पक्षी है वृक्ष है ऐसा, पर भीतर में ये भाव रहता है कि भगवान है तो सबकी सेवा कैसे हो जाए, सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे हो जाए, सबका भला कैसे हो जाए, ऐसे उनका हित चाहना है तो भगवान की पूजा हो जाएगी, सेवा हो जाएगी भगवान की। यथा प्रवर्तन भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम, जिससे संसार की प्रवृत्ति होती है, जिससे संसार व्याप्त परिपूर्ण है, स्वकर्मणात्म अभिशर्ष्य, अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करे। घरों में आप हो तो सास है, नंद है, बहू है, पिठानी है, ये सबका पूजन करे, पूजन मन से। इनको आराम कैसे मिले, इनका भला कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, आराम कैसे हो, क्रोध करे तो अपने क्रोध नहीं करे, घर तराजू तोलिए नमे सो भारी हो, तराजू में तोलो तो जो भारी होता वो नम जाता है, तो नम जाता है भारी होता वजनदार होता है। लोग मैं तो बात करती थी ऊंचा आ गया तो ऊंचा आ गया हल्का है, वजन कम है, कम से ऊंचा आ गया, अपने तो ऊंचा ही आना, सेवा करनी है, आदर करना है, ये बात है। संसद भगवान है, भगवान है, भगवान है। अर्जुन का नम पुरस्ताद प्रतिष्ठस्ते, नम पुरस्ताद, सामने भी आपको नमस्कार करता हूँ, पृष्ठस्ते पृष्ठ में भी आपको नमस्कार करता हूँ, नमो सुते सर्वत्र सर्वत्र, ऊपर पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे बाहर भीतर, सर्वतोक्ष रूप है भगवान, सर्वतः पाणी पादंत सर्वतोक्ष रूपम, सर्वतः श्रुति मन लोगे सर्व महावीर प्रतिष्ठी, सर्व में आवृत करेगी, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। नास्तिक तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, और आस्तिक भगवान ही है, दूसरी चीज हुई नहीं, आवे कहां से, वो परमात्मा तो अधिक रूप से हुआ है, नहीं मुझे भगवान है, दर्शन करो स्पर्श करो भाषण करो सब भगवान के साथ ही हो रहा है। तो ये जो बात है गोस्वामी ने कहा हो सिमट एक ठाई, मेरी प्रीति प्रतीति विश्वास एक जगह हो जाए, वो एक जगह आपको सदियों को है ही नहीं। एक कौवा दस जहाज के ऊपर बैठ गया, अब उसको समुद्र में चला गया, अब उड़ उड़ा रहे अटी उठी जा रहे कहाँ, बस जहाज पर बैठे और पानी पर बैठे गए, कोई वृक्ष नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, कहाँ बैठे, जहाज पर ही बैठे, कोई जगह नहीं होगी, इस तरह से कोई जगह ही नहीं है दूसरी, हमारे प्रभु ही प्रभु है। चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा और चौंतीस राम मेरे और दूजा, चौंतीस आरती चौंतीस पूजा, चौंतीस राम मेरे और दूजा, कोई और दूजा है ही नहीं, चौंतीस राम है, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। तो आप से आप ही आनंद होगा, एकदम कल्पीम एक दिन हो जाएगा, अब काबू जगह ही नहीं, कहाँ जावे कौवा बेचा कहाँ बैठे बताओ, समुद्र में कहाँ बैठे, पीछा उसी जहाज पर ही आवे, ऐसे कोई जगह ही नहीं रही, कोई ठोर ही नहीं रही, कोई व्यक्ति नहीं रही, कोई वस्तु ही नहीं रही। ये चीज कब ठीक होती है कि जब परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है ये अनुभव कर रहे, चाहे विश्वास कर रहे, तब प्रेम होता है असली, फिर भगवान से प्रेम होता है, और कहीं मन जाएगा ही नहीं, और कहाँ जावे मन, बोल जाने की कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह वो थोड़ा तो जावे ना, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, मस्त रहता है हरदम चौबीस राम मेरा और भगवान और दुनिया हुआ नहीं है नहीं कोई और नहीं है कोई गैर नहीं है ये गैर आदमी है मरुण ठीक नहीं अच्छा नहीं आदमी है तो गैर भी कोई नहीं है और भी कोई नहीं दुनिया भी कोई नहीं ऐसा भगवान है महाराज तरह तरह के रूप धारण करें भगवान कभी अनुकूल रूप से आवे कभी प्रतिकूल रूप से आवे कभी मुनाफा रूप से आवे कभी घाटे रूप से आ जाए कभी ठंडी रूप से आवे कभी गर्मी रूप से आवे कभी हवा रूप से आवे कभी घाम रूप से चावल रूप से आ जाए इस रूप भगवान के रूप बहुत आते अनेक रूप जानते ही भगवान कई रूप अनेक रूप समझ नहीं हो रही कैसे कैसा हो कोई कोई भयानक कोई शांत कोई संत महात्मा बन गया है कोई दुष्ट बन गया है कोई देने वाला और कोई लेने वाला और कोई शोर आवे कोई डाकू आवे मन से शोर भी तू ही मैंने डाकू ही तो मैं चोरी करे तो बाजे शोर उठो शोर उठो भगवान ही है साहूकारी भगवान ही है अरे चोरी कर ले जाए वो माल भगवान है खुद ही है सब तो सदसत्ता हम सद असत्ता हम अच्छा मंदा जो कुछ मैं ही हूँ दूसरी चीज आवे कहा से एक संत की बात कई बार कही है संत थे चलते चलते खेत में पेशाब किया तो बैठ गए खेत वाले ने देखा कि अरे मती रहे चोरी होती है यही है चोर आज बैठा नहीं बैठा चोर है मतरा देता है उसने यार लाठी मारी जोर से तो संत महात्मा के महाराज भूल हो गई मैं तो चोर समझा तो आपने लगी आप माफ करना कि माफ क्या करें तैने तो चोर की लाठी मारी है मारे तो मारी नहीं चोर मारी है तो माफ क्या कसूर है ही नहीं तेरा आज कसूर से माफ मांग ले मान ले माफ कर देंगे मैं तेरा कसूर मानता ही नहीं तू चोर को मारे मैं कसूर क्यों मानू मन तो मारे नहीं हूँ चोर से मारे तुम्हारा क्या सेवा करो शास्त्र मर्जी अब कर दे भाई अब तो चलना कठिन हो गया है तो वृद्ध शरीर फिर चोट लगी तो बैलगाड़ी पर बाहर करके शहर भेज गया शहर में जा रहा अस्पताल में भर्ती कर दिया फिर महाराज की दवा पड़ी हो जाए और ठीक भरी संतों की सेवा करो आ गया है घायल हो गए बाबा सेवा करो तो दोहे पानी पी बैठा दिया थोड़ी देर में अब दूध लेकर आया कि बाबा जी थोड़ा दूध पी लो तू भी दूध पी जाता है पहले तो लाठी मारता है फिर से दूध पी जाता है बड़ा लाठी मैंने नहीं मारी कहते मैं पहचानता हूँ पहचानता हूँ नहीं मतलब मैं नहीं था अरे तू से आवे कहाँ से बस तू बता दूसरा कहाँ से आवे कौन आवे बता कोई दूर आवे तो आवे ना तू ही था लाठी मारा तू ही था वो के बाबा जी के लिए पकड़ा दे मेरे को बाबा मैं नहीं था ठीक है तेरी माया है तरह तरह तू बोलता है तरह तरह का काम करता है कभी लाठी मारता है कभी दूध पिलाता है कभी आदर करता है कभी निरादर करता है मैं जानता हूँ मैं तू ही है बोलते है बाबा जी पकड़ा देंगे मैं लाठी मारी बाबा जी की तो पकड़ा बाबा जी से कहते तू ही है बस तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही याद मांगे आवे ये दर्द में कैसी मौज की बात है एक मित्र होता है वो भी मिल जाता है तो ये बड़ा रस आता है आनंद आता है मित्र के मिलने से आनंद आता हमने देखा है एक दिन हमारे हम पढ़ते थे, उन दिनों में हमारे एक मित्र से आ गए तो हम सो गए, सोते सोते बातें नींद आ गई रात भर। वो ही पढ़ते थे, वही पढ़ता था, फिर वो और दिन चले गए। एक दिन आए मिले तो महाराज मिलने में इतना आनंद आ गए। अब इसी एक मित्र से आ गए, इतना मित्र हो गया तो मित्र अपने मिले, अपने मिलते हैं, अपने प्रभु मिलते हैं, हमारे भगवान है। नींद आनंद में खुशी में घनी खुशी में नींद जाती, ज्यादा प्रसन्नता होती है ना, नींद जाती पड़े रहो बातें करते रहो, नींद नहीं आती। शेर जी के साथ कई बार रात में बात होती तो दिन में शुरू होती बात, सुबह भोजन करने के बाद बैठे गोरखपुर में कैसे आ गए, बैठे जो बात करते करते शाम के वक्त हुआ तो मेरे खुद का जाओगे व्याख्यान लोग प्रेस में, शाम के वक्त सत्संग होता था। अरे उन्होंने अपने संध्या करी, भोजन किया, मैं व्याख्यान देकर आया वहां पर, वहां से व्याख्यान किए, तीन मील पड़े, तीन मील दूर गया व्याख्यान दिया, बस आया तो उन्हें बातें चल रही थी और फिर मैं भी बैठ गया, बातें होने लगी। सुबह उठकर संध्या ही करी, सोने का काम है, आनंद की बढ़िया बढ़िया बातें हो रही है। मैंने पूछा शेर जी ये बातें ऐसी बढ़िया बढ़िया आप कहाँ से आई, कैसे सीखी? पुस्तकों में कई कोई पुस्तकों में नहीं थी, मिलती देख रही थी पुस्तकों में नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, हमारे को नहीं मिली पुस्तकों में भी ऐसी ऐसी बातें अच्छी ऐसी है, नहीं तो व्यास देव की महाराज ऐसी व्यास की महाराज की कृपा है, बहुत भक्त है, व्यास जी ने कमी नहीं रखी। व्यास महाराज असर है पुराण, असर है अति पुराण, असर है महापुराण, असर है पुराण, और स्मृतियां और फिर शास्त्र संत महात्माओं ने बहुत कहे, और मैं कितनी बातें कह दी विचित्र बातें कैसे आ गई, भगवत कृपा से, महाराज भगवत कृपा भाई भगवान समान है, कृपा भी समान है, आप पर कोई अधिक हो गई हमारे पर क्यों नहीं हुई? आप माने नहीं, मैंने मान ली उत्तर दिया, कृपा मान लिया पर जितनी माने थे थोड़ी है, कृपा तो और ज्यादा है, हमारे मानने में नहीं आता, हमारे बुद्धि मन ग्रहण ही नहीं करती, कृपा अपार है, असीम है, हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान अनंत भगवान कथा अनंत, अनंत नामानी अनंत रूप और अनंत ही नाम है उसके, सब तरह अनंत ही अनंत, अपार ही अपार, असीम ही असीम, परमात्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे प्रभु को देखता रहे, खुश होता रहे, प्रसन्न होता रहे, आनंदित होता रहे, ठीक है महाराज, बहुत ठीक है महाराज, आनंद में रहे, मस्ती में रहे, ऐसे देखे भगवान कोई रात दुख नजीक नहीं आता, प्रतिकूल रूप से वही आता है, अनुकूल रूप से वही आता है, फायदे के रूप में वही आता है, नुकसान रूप में वही आता है, निरोग के रूप में आता है, रोग रूप में वही आता है, दूसरा आवे कहाँ से, दूसरा हो तो आवे सदासत तत्पर अर्जुन कहता है सदासत आप और उससे पर भी आप ही हो। तो ऐसे भगवान को देखकर मस्त होता है और खुश होता है, वाह महाराज वाह क्या लीला हो रही है, यहाँ हवा रूप से आ रहे हैं भगवान, ठंड रूप से आ गए, कभी खूब तेजी घाव रूप से आ गए, कभी वर्षा रूप से आ गया, कभी ओला रूप से आ गया, अनेक रूप से आ गए, बस केवल पहचाना और कुछ करना नहीं है, इतना ही पहचाना कि आप ही हो महाराज, आप वो हम जानते आप आओ पधारो महाराज पधा मस्त हो जाओ, अपने कानून हो जाओ, मौजूद बस ठीक है महाराज, बहुत आनंद की बात है, घटना आनंद की बात है, पधारो महाराज, ऐसे भगवान को देखो हरदम भजन है, हरदम भगवान की याद है। भगवान की याद के तो याद आ रहे भगवान है। फिर दीना तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखा है, एकांत में बैठ जाओ, जो मन में आ रहा है वही भगवान है। मन कुछ भी चिंतन हो भगवान है, धारणा कर दो कि मेरे मन में आएगा वो भगवान ही आएगा, क्योंकि भगवान के लिए मैं बैठा हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, तो भगवान ही आएगा, दूसरा कैसे आएगा। मेरे पास तो भगवान ही आएगा, और भगवान का रूप पैसा जो मन में आ जाए, वैसा गाय रूप से आ जाए, गोदा रूप से आ जाए, पत्थर रूप से आ जाए, पाप रूप से आ जाए, गंगा जी रूप हो महाराज बात, गंगा जी का रूप है। कोई निराकार जपता है, कोई निराकार जपता है भगवान, कोई नर का आकार मानता है, कोई निराकार मानता है, जरूर निराकार मपास महे गंगा जी है ना, ये निराकार भगवान है। कोई निराकार में आकार नहीं तुम्हें, कोई साकार आकार सहित तुम्हारा गंगा जी पर कहते हैं निराकार मपास महे, निराकार भगवान हमारे निराकार है, निराकार नील धर्म किया है, अगर कर कर कर कर कर सरस्वती बह रही है गंगा जी, ठंडा ठंडा कर भगवान है, भगवान साक्षात भगवान का चरणों तक समझो, भगवान का स्वरूप समझो, ऐसा है, ऐसा समझो कि मस्त रहे, सुख आवे तो दुख आवे तो ये रूप है, भीतर एक है वो। माँ कभी प्यार करती है, कभी दूसरा कर माँ कभी मार भी देती है, समझे, परंतु प्यार करे माँ का प्यार और माँ है एक, माँ का हृदय ही होता है, ऊपर से चाहे गुस्सा करे धमकावे फटकारे, ऐसा प्यार कर दे हृदय लगावे कभी थप्पड़ लगावे, तो माँ दो नहीं हो तो एक माँ, एक ही माँ है, उसका स्वरूप है, ऐसे एक ही भगवान है। सुख रूप से आवे कभी दुख रूप से आवे, कभी संशय रूप से आवे, कभी शोर रूप से आवे, कभी डाकू रूप से आवे, कभी कुंभ बन करके आवे, कभी सोम बन करके आवे, तरह तरह ऐसे रूप भगवान के हैं। तो भगवान के भक्त होते हैं वो सब रूप उसी को देखते हैं और मस्त रहते हैं, बाप रे बाप क्या स्वरूप धारण किया है, अरुप बहुरूप बहुरूप है भगवान, अरुप विलक्षण बहुरूप से धारा आते, ठीक है महाराज कैसे पता ये बात है। तो ये भजन है बढ़िया भजन, हरे रूप से जो आता है वो भगवान है, ये भजन भगवान का बढ़िया से बढ़िया उत्तम भजन है। किसानी के अभो नाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सरोमति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, जिसकी दृष्टि वासुदेव सर्व सब भगवान ही भगवान है, केवल भगवान ऊपर नीचे चाहे बाए सन्मुख विमुख है, सो है मारे प्रभु, हमारे प्रभु आए वाह प्रभु वाह, अनेक रूप से आवे, कभी क्रूर रूप से, राक्षस रूप से, असुर रूप से, और भयंकर मौत रूप से आ जाए, किस रूप से आओ रहा है, भगत होता है पहचान लेता है वो भगवान के, अब इस रूप से आए उस रूप से आओ पधारो बनाए, बहुत आनंद की बात है, उस रूप से हमें अब आदर करे सत्कार करे मस्त रहे, ठीक है महाराज, कैसी मौत की बात, हर समय आनंद मिले, क्योंकि सबसे उत्तम भगवान है, भगवान हरदम में है, हरदम ही सुख रहे, हरदम ही प्रसन्नता रहे, कोई दुख का कारण नहीं है, दुख कहाँ है भाई, भगवान के भक्त के लिए भगवान कभी दुखदायी होते हैं, समय होती है और दुनिया के लिए भयंकर होती है, बच्चों को तो चाटती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, तो है तो माँ रूप से तरह रूप से सिंह रूप से आवती भगवान ही आवत कल्याण में पूर्व लेख आया है भूपेन्द्र नाथ संन्यास के लेख थे पागल की हंसी जैसे लिखा मना हंसे कर विष्णु प्रहण किया मैंने वाह वाह कोई पक्षी फल उड़ गया ओ वाह वाह वाह मैंने उड़ रहे कभी इस भयंकर संघ रूप धारण किया गया लोग भागे तो भागने रूप से आप सिंह रूप से आप ही हो विराट का भवन आता विराट का वर्णन आता है एकादश अध्याय में गीता में आता है भय कहा मरा आपको देख कर मेरे को भय लगता है डर लगता है भगवान ने माथे बैठा मास में मूड भरे मोर सलाता है बड़ी बात का है मैं ही हूँ सब मैं ही हूँ इसमें डरता क्या है इतना नौकर काम नहीं करता आप बड़ा अच्छा नौकर रखो तो भगवान जी तो काम नहीं करता है भगवान बिना टके पैसे नौकर माँ जैसा पालन करती है ना आप नौकर वैसा पालन नहीं करेगा माँ जैसे कोई पालन करता है तो तुम्हें माता जो पिता तुम्हें विश्व से बात हो माँ माँ कौन है भगवान तुम्हारे बाप कौन है कि भगवान तुम्हारे भाई कौन है कि भगवान तुम्हारे दादा कौन है भगवान परदादा कौन है भगवान तुम्हारे धन क्या है भगवान घर क्या है भगवान एक ही उत्तर है टावर एक माँ को समझता है भूख लगे तो माँ प्यास लगे तो माँ भय लगे कुत्ता कहो से भय लगे तो माँ लोग एक माँ याद रखे ऐसे भगवान के भक्तों से एक माँ को एक भगवान तो ये विद्या द्रव्यम विद्या भी तुम हो द्रव्य धन भी आप हो तो सर्वम मम देव देव हे मेरे देव देव सर्वम तमेव सब कुछ आप ही हो आपने अनेक रूप धारण किए कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे आप भरे हो क्या क्या आप लीला करते हो नाथ हरि अनंत हरि तो हरु अनंत हरि अनंत नामानी भगवान के नाम भी अनंत है रूप भी अनंत है लीला भी अनंत है सब तरह से अनंत सब तरह से एक सज्जन मेरे वो कहते हैं अपनी भाषा में भवनो घन दीवार है घन दीवार घन देव भगवान सुख देवे तो घन देव है दुख देव तो घन देव है क्यों जाने घन दीवार है जाने का स्वभाव सदा है घाटो देव तो खामने रोटी नहीं पैर न कपड़े नहीं पैर न जूती नहीं सर पर छाता नहीं अंटी में दाम नहीं घर दीवार है ऐसी प्रभु की लीला है जो भगत होता है वो हर हाल में मस्त रहते हैं पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है जिस हाल में रखे भगवान उसी हाल में मस्त रहते हैं हर हाल में खुश हर हाल मस्त रहते जारी विद्रह कह रहा हूँ सही विद्रही है सट बदल गया अपना हाँ यू मर गया बोला ठीक है मारा यू होगा तो यू ही सही है अपने गाय अब यू कर तो यू ही सही हृदय प्रदर्शन के लिए कोई कह रहा क्यों नहीं हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी यू ही अपन यू कैसी आरंभ की बात है उसकी मर्जी में मर्जी मिला है। शेर जी ने कहा हमारे से मर्जी नहीं होता है। लोग कहते क्या करें, हम चाहते होता ही नहीं। शेर जी कहते थे आदमी कि हमारे तो होता है, वो ठीक ही होता है, बेटी होता ही। ऐसे आप बस क्या बात हो, बेटी करे कहते बेटी होता नहीं, भगवान रूप सारे भगवान करते हैं, वो बेटी करते ही नहीं। पहले ही हम तो अपने मन में ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये बेठीक है, ये ठीक, वो पकड़ते ही नहीं। हमारे तो भगवान करते हैं, अगर भगवान करते हैं तो अच्छे ऐसा करते हैं। और भगवान जो करते हैं वही होता है, राम की नचा है उसको वो ही होता है ना, वो भगवान की होता है। करते हैं उसमें तो सावधान रहो भाई, शासन कहा वैसा करो, शासन नहीं करना, ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना, शासन निश्चित कर दिया नहीं करेंगे। हमारे करने करने में कोई फर्क नहीं है, पर नारे मत करो वो नहीं करेंगे, शासन करेंगे तो शासन का है, पर जो होता है वो तो भगवान का ही किया हुआ होता है। पर इसमें दो राह है, भगवान हमारे वही करते हैं, वही होता है, करता है जो होता है, होता है जो करता है। एक शर्त की बात सुनी भजन यही था उनका, जो करता है सो होता है, होता है सो करता है, करता है सो होता है, होता है सो करता है, करता है सो होता है, होता है सो करता है, ये वजह जो तू करता है वही होता है, जो होता है वो तू ही करता है। अपने तेरे को याद रखना, वो याद आप ही रहेगा, अनेक रूपों से आए उनको याद करने में क्या हो रहा है। एक रूप का ध्यान करे तो दूसरी बात याद आ जाए, कब याद आ जाए वो भगवान, क्या पता लगी। जिस रूप से आओ महाराज आओ, इस रूप से पधारे, वहा महाराज वहा बहुत ठीक है महाराज, इस रूप से आप पधारे हो, पता पता वही रूप से देखे भगवान को, विचित्र महाराज, विचित्र भगवान को। कोई संत बना है, कोई साधारण बना है, कोई दुष्ट बना है, कोई पापी बना है, कोई पुण्यात्मा बना है, कोई झगड़ा हलो झगड़ा दो बताओ, और फौज यार मैं फौजी तू कैसो खेल छो मेरे दादा, जित देखू चित तू ही तू, ऐसी भूल जगत में डारी साबत कर रही कर रही हो तू। आनंद आनंद पूर्व आनंद, भूखा मरे तो आनंद, भोजन करे तो आनंद, बैठो है तो आनंद, जरूर होता आनंद, कैसी मौत की बात है। तेरा हूं तेरा हूं कैसी बात है, भूखा हो तो तेरा हो, गया हो तो तेरा हो, भजन करो तेरा हो, नहीं करो तो तेरा हो, तेरा हो इसमें फर्क ही नहीं। घर का आदमी होता है वो काम करे तो रातों में करे, दिन में ही करे, रात ही करे, एकदम की नहीं करे तो घर में पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, अपने घर की बात है। जीव अपन तो घर के आदमी, भगवान घर के हमारे, जो करे सो ठीक है महाराज, उसी मस्त हो जाए, नाचन लग जाए, मौज हो गई, अब भगवान की तरफ दृष्टि हो गई, अब महाराज कमी किसकी नहीं बताओ, कमी तो कोई है ही नहीं, कमी कहाँ नहीं, कमाई है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, मौज हो गई। ऐसा देखो सच्ची बात है, सच सच्चा बहुत असत, असत्य अहम है, मैं ही तो हूँ। सत रूप से देखो तो मैं निर्विकार हूँ, तो मैं विकार रूप से देखो तो मैं, मेरे स्वाय मत्सा परसर नान्य दस्ती, मेरे स्वाय अन्य कोई है ही नहीं, किंचित भी नहीं है। जिस ज्ञात नेह भूयो रस ज्ञात भी मौसु, जिसके जानने के बाद फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्यों मेरे सिवाय कोई और है ही नहीं, क्या जानेंगे, और मेरे को जानेगा मैं ही हूँ, ऐसे मेरे रूप से ही है भगवान, अनेक रूप से आओ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देख देख के ना से अपना तो केवल देखना मस्त रहना काम, और काम है ही नहीं, काम है वो धंधा है। जैसा भगवान स्वांग देव जैस रूप बनाए वैसे ही वैसे ही मैं ना तू देखो आपको मर दिया हो जाना। जैसी परिस्थिति भेजे कठिन है बना है, अब मैं तुझो भेजते सही ठीक है, मनुष्य ठीक बेठीक पहले कल्पना कर देता है, फिर अच्छा होता है राजी होता है, बेठी नाराज होता है। अब ठीक हो नाराज में बेठी को भगवान करते हैं, भगवान ही आते हैं अनेक रूपों से, तो भगवान को छुट्टी दे दो, घर वालों को छुट्टी दे दो, और परिवार वालों को छुट्टी दे दो, और संसार को भी छुट्टी दे दो अपनी तरफ से। ये मन बांधी है, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मन बंधन है। जैसी मर्जी हो जैसे करो मेरा, हमारा तो मौज है आप है ऐसा करते हैं आप, छुट्टी कर दे तो आपको छुट्टी मिल जाए, जन्म मन से संसार से छुट्टी मिल जाए, सबको छुट्टी दे दिया तो अपने भी छुट्टी हो गई। ये संत महात्मा क्या होते हैं, वे छुट्टी दे देते सबको। यवन हरिदास जी महाराज से चैतन्य महाप्रभु के समय में तो वे मुसलमानों ने उन्होंने काफिर बन गया, नाम सब बता है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसे करता है लगे मार रहे कि तुम भगवान का नाम लो, हरि बोल भगवान नाम बोल, अरे मारे अब मारो मुझे राम राम बोल राम राम बोल। अरे मुसलमान होकर के काफिर बन गया, भगवान राम राम करता है मुसलमान का राज, बाब ने उनको कह दिया भजन करते थे ना, वहां एक वेश्य को समझा कर भेजा कि तू चली जा, सो इसने कितने लिए बाहर रहे फिर हमारे मारने का मौका बढ़िया मिल जाएगा, कैसा करता है वेश्या भी महाराज मेरी बात करने अभी भक्त नहीं, तो मेरे नाम जप करना इतना बाकी रह गया है, ये नाम जप कर दू अभी समय नहीं, समय मेरे से बात करेंगे अब समय नहीं, भिक्षा अब महाराज बात करे तो मेरे भिक्षा का वक्त हो गया, अब भिक्षा भी जाऊंगा भिक्षा पाऊंगा, भिक्षा करें तेरी बात भिक्षा अभी भक्त नहीं है, भिक्षा कर रहा है पाकर फिर राम राम करके मेरे जप करना है मेरे भजन करना मेरे को अभी भक्त नहीं है, तो वैसे मेरे रात्र दिन नहीं हो रहा रात्र भजन भगत ही नहीं मिले पात्र भगत नहीं है, दो तीन दिन हो गए उसके मन में आ रही तू लोग में आकर और बादशाह के नवाब के कहने से ऐसी विशेष संत जिन को विचलित करने में आई गजब कर जाता रही, अरे संत भजन में लगे बेचारे सच्चे हृदय से उनको डिगाने के लिए पसंद करने के लिए आते, जो बड़ी उम्र आज क्या करूँ कृपा करो मेरा उद्धार जैसा, हाँ बोल अब बात अब भक्त मेरा अब बोल, कहते मेरा उद्धार कैसे होगा बिना कारण आपका अनिष्ट करने के लिए आई हूँ, आपने कोई हमारा बिगाड़ा नहीं कुछ नुकसान किया नहीं, बादशाह का भी नुकसान किया आपने कुछ नहीं करो कहा कहा, हाँ यहाँ के नवाब ने कहा कि ये दूसरे से ही कुछ छिड़ा छिड़ी तुम्हारे करे ना फिर मारेंगे तुम, ऐसे होगा वो मेरे को पता ही नहीं तेरे तरह से कहा ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँ अब तेरे मन में क्या मैं भजन करूँ तो ये तो मारा बैठ जाए कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बैठ के भजन करने के लिए बाबा जी उठे सर दिए कि भाई यहाँ के दबाव को सुहाता नहीं है तो अपने यहाँ क्यों रहे। प्रचित बहुत है, जमीन में कमी नहीं है, बहुत बड़ी जमीन सब दिए। बाल साहेब पूछा को महाराज वह बेश है बैठ के नाम जप करती है, तुम्हारा दबाव है क्या करती है। और नहीं कर क्या करते ऐसे भगत नहीं है, बोले भगत नहीं है भाई साहब, भगत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ बात कर रहा हूँ, सिर्फ भगत नहीं है। अब उसी की वही बात सीख ली मुझे, वही कभी भगत नहीं है। तुम हारते तो वो हारती है, तो बहुत हारती है। अरे तो मारू साहब क्या करे हो, क्या करे हो, जो दर्शन वर्शन करे होगा नाम जप करे अरे मस्त रहे दर्शने करे कैसे है तुम राम कर दिए। कभी भगत नहीं है मेरे, टेम नहीं है भगत, बात करने समय नहीं, मेरे जप करना है। बहुत क्रोध किया तो क्या करे बोले, छोटे छोटे छोरों को देखा है नहीं माने तो क्या करे आदमी, मारपीट के तो मारपीट कर दो, धमको धमका लो चाहे जो कर लो, नहीं कर दो क्या करे बोलो। तो ऐसे कोई माने नहीं तो करे क्या, अपना दौड़ लगा गए अपनी मर्जी चाहे सो कर लो साहब, परंतु वो तो भजन करे अपना मार पीट करी खूब हरिदास साहब को सब मारे भी बोल सर वो कहता हरी बोल भगवान का नाम बोल हरी बोल। प्रहलाद जी महाराज ने माना नहीं, कई बार समझाया बुझाया गुरु के द्वारा सब गया और मानता ही नहीं। ताकि मन में आ रहे मेरे बेरी का नाम लेता है, ये घर में ही दुष्ट आ गया, बैरी मेरा रहता था ये घर में बैरी रह गया, अब क्या करूं, अब क्या कर रहा, मारपीट कर लो मारपीट कर लो। तो विचार किया कब क्या करे उसको, तो फांसी चढ़ाने वाले चूड़ी देने वाले जल्लाद थे ना, राज में नौकर होते हैं ऐसे, उनको सौंप दिया उसको, बाल को मारो खत्म करो उसे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमारे बैरी का नाम रहता है बैरी मारो। ले गया धमकाया शस्त्र चलाए, मेरे शस्त्र टूट गया, मेरे फूल लगे जो लगे मारे, मजा नहीं जोर लगा दिया सब कुछ, उमरता है ही नहीं। अगर जानकी नाथ सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे मेरा तेरो, जहाँ भगवान से आता कर ही नहीं सकता, भगवान से बढ़कर कोई बलवान है ही नहीं। ऐसा किया जो अंत में हार गए मरता नहीं, तो पिछड़ा ऐसा भी तो मरता नहीं है पिछड़ा शुरू से, तो तुमसे बच्चा नहीं मरता है तुम्हारे से, कैसे तुम हो क्या हो तुम, बालक तुम्हारे नहीं मरता, नहीं मरता साहब, जोर दम गए कांपड़ लाख गए नजर ये क्या करेंगे राजा साहब। तो प्रहलाद कहता रास सो हरी हरी रटो संकट कटे, अरे राम राम करो राम राम करो राम राम करो। अब पिताजी के सामने रास होकर लड़ते क्या हो, घबरे हो गया राम राम करो भगवान राम लो राम हरी रटो सब संकट कटे, सद्भाव को भाव की छोड़ो समीरण विपद के बादल फटे, अस्य भाव के पवन चला जोर सुधे विपत्ति का बादल सब फट जाए बिगड़ छिन्न भिन्न हो जाए, राम राम राम राम राम राम करो। हिंदू देवता भी बड़ी बला आया तो घर में ही ऐसा प्रकट हो गया, करे क्या दुनिया में हमारा दबदबा है, कोई भगवान का नाम नहीं रहे ले दो उसको फांसी चलाओ फांसी चलाओ मारो मन से ऐसा। अब माने जा घर में बेटा खास बेटा ऐसा हो गया कपूत हो गया कुलंगार, आग पैदा हुई घर में, अब क्या करे धमकाया घर में। अगर तुम जैसा तुम समझो तुम्हारा राम कहाँ है, प्रहलाद ने कहा, महाराज कहाँ नहीं है तो सब जगह है, कहाँ है बता तेरा भगवान जी को, क्या तलवार भी काटा लूंगा, आप में है, मेरे में है, खड़ू में है, खंभ में है, कहा महाराज मारी खंभ, अभी खंभा काट देता हूँ तेरे भगवान कट जाएगा, वो ऐसा है खंबा फटा और लगा दर में पकड़ पर अपने गोड़ों को पर नाक कर गए, सिर से पेट से अब पेट सिर जाए, भयंकर रूप और न मृग न मानुषम, न कोई पशु है न मनुष्य, अतुपुत्र दुसहरा सिंह का मनुष्य शत्रुघ्न रूप, वैज्ञानिक ब्रह्मा जी की सृष्टि से ही नहीं मरूंगा, मनुष्य से मरूंगा, राक्षस से मरूंगा, पशु से मरूंगा, गीले से मरूंगा, सूते से मरूंगा, ऊपर मरूंगा, नीचे मरूंगा, बाहर मरूंगा, भीतर, मैंने तो ऐसा विचार किया कि अब बस मरने का सब रिश्ता रोक दिया, बरदान मिल गया सब, पर भगवान ने सब कर दिया गोदी में ले लिया, ऊपर है नीचे ना ऊपर नीचे, दीवार के बीच दरवाजे पर बाहर है भीतर है, बाहर है भीतर है, सुन रहा था बाहर राधा भीतर, बोल दिन है कि रात है, उठा के गीला है सूखा है क्या है, ना क्या बताओ, सूखा भी जैसे घर गीला भी जैसे घर, फाड़ या पेट, पेट में फाड़ करके आंखें ले ली गले में, पहले तो बाबा जी फूट रखना फल लगा रही बबूत, अब आसिया पहन गया देव तो आए हुए प्रस्तुति करे तो ठहरे नहीं किसी की ताकत, आखियो है मोहन जी भी अपन लगा रहे वहां सुनिए एक एक श्लोक, इंद्र आया कि ब्रह्मा आया कि अपरुण आया कि देवता जो है, एक श्लोक का देख सकते एक थोड़ी देर सामने टिक नहीं सकते, ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता आप राजी करो, आपकी भरता रहे आपके पति आप राजा करो, लक्ष्मी जी कहते बेटा का रूप कर दीजिए खा नहीं मेरा तो आप जरूर हो गए अब लक्ष्मी जी जरा हम क्या करें, ब्रह्मा जी बजे प्रहलाद तो करके बाद प्रहलाद क्या प्रहलाद चलाए गोदी में, चंद नमस्कार चढ़ा भाई गोदी में आ गए, गोदी में आ जाओ एक आदमी से और भयंग रूप था, एक हाथ में प्रहलाद को यू ले लिया यू ले लिया, एक हाथ सिर पर रख दिया बड़े बड़े नख भयंकर खून से लत पर भरे हुए ऊपर देख दिया पर ज्यादा खुशी होती चाटे हो ऐसा सौम्य रूप हो गया, इतना तेरा छोटी तो अवस्था कोमल तेरा शरीर और ये दारुण दुष्ट मना यात्रा भी नहीं, पर्वतों में गिरा दो समुद्र में नाक दो जहर पहना दो सांप छोड़ दो हाथी को उतार दो मजा पिजा कर ऐसा कर दो गिरा दो ऊपर से पर्वतों से फेंक दो नीचा गिरा दो कुछ भी करो मना कुछ पहला नहीं कुछ पढ़वाई नहीं पढ़ दिया वो हर चीज दुष्ट की खाल कागल खाई भगतों का बुरा जो सहे कतल हो जाये, भगतों का मदद भगवान करा सुर भाई, थार कागजा का ही प्राधिकार महाराज मेरे को अच्छा ही नहीं, कुछ चाह नहीं है। तू चाहे सो मांग लेगा, चाहू तब तो चाह है ही नहीं कोई। बड़ा निष्काम प्रेमी भगत भगवान का, कोई चाहना नहीं, कोई वासना नहीं। भगवान ने कहा भाई कुछ तो मांग, मेरी राजी के लिए मांगो। तो प्रहलाद बोले कि महाराज मेरी दृष्टि में तो मेरे मांगने की बात है नहीं, पर आप कहते हो मांग तो मालूम होता है भी तो कुछ मांगने की इच्छा है, नहीं तो आप कैसे कहते हो कोई इच्छा होगा तो महाराज वो मांगने इच्छा है उसका नाश कर दो, ये दे दो, ये दो कागनाथ है भगवान का तथास्तु। तब बोला कि महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए, पता ही नहीं मेरे कहने को कमने के लिए पिता का कल्याण हो जाए। अरे तेरे पीढ़ियों का कल्याण हो गया, भगवान के भगत के पैदा होने से वंश दर वंश रही परमात्मा प्राप्त हो जाता वंश का वंश तो ही गई। अब ये तो बिना कारण दुख देने वाला, बिना कारण तंग करने वाला, उसका भी कल्याण चाहता है प्रहलाद जी पर। और चाहना तो एक ही है महाराज मेरे पिता का कल्याण बन जाए। अरे पिता कैसा महान क्रूर कोई बैरी हो जैसा, अनेक तरह से इसको मारना ही है, खत्म ही कर दे रहा है, जड़ी काटना नहीं है। बहन थी होली का वाकई मैं ले जाऊंगी, मैं करता हूँ अग्नि का स्नान, मैं अग्नि में जलती नहीं, इसको ले जाऊ तो आओ बेटा भतीजे को ले लिया गोदी में और अग्नि ले गई चारों तरफ। जो मरा तो वो तो बल्कि पहला है जो मुझे वैसा चुप हुआ ऐसे ही बैठा आग सुलग रही है। पिता बोल रहे हैं बीच में कैसे बैठा है, तो कहता राम नाम देवता अंकुतो भयम सर्वताप समने भीषजम पश्चात्र मम गात्र संधु पाप को विसलाई थे धुना। भगवान का नाम लेते हुए भय का रहता है, संपूर्ण ताप देता है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि बोध ताप संताप जितने गए उनके मात्र से पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम एक बड़ी अचूक औषध है। उसके रहते हुए महाराज भय का है, राम नाम जपता को तो भयम सर्वताप समने ही कभी एक अनन्य औषध राम मान औषध ऐसा नाम भगवान का वही राम। पश्चात गात सन्न दो आप आओ मेरे पास में देखो, हमारे पास में उतार सन चंदन पंख सीधा शीतल जैसे चंदन का घारा हो क्या ठंड रहा है, आओ मेरे पास में आकर देखो। अरे पास में आवाज देखो खत्म हो जाओ और दूसरे आओ तो मौत पाव को भी अग्नि भी सल जाए तो जड़ हो गया ठंडा जल की तरह ठंडा जल भी ठंडा ठंडा पाव को भी सलाए थी धुना। वो भगवान देवता है ना ऐसे प्रहलाद जी के सामने भीषण भाई के सामने एक पेड़ में सिंह पार रखा था, उसको दो तीन का भूखा रखा कुछ खाया दिया नहीं, मेरा भाई महल के सामने छोड़ दिया। वो पैदल से निकल कर लौट गया, सामने दरवाजे वही था उसको चला गया। आओ प्रहलाद के भगवान आ गए, भगवान आ गए प्रहलाद जी भगवान दर्शन दिए आज तो खुशी हुई प्रसन्न हुई। बस पूजा की सामग्री ली, सामने आरती करी थी, आरती करी आरती करके जल की आरती करी भी बुगरिया जल करी जल की आरती और जल चल रहा ठंडा लगा सिंह लौट कर पीछे चला गया। भूखा सुन ऐसा हमने बिना भाई खाओ खा जा खा जा सिंह मेरा भाई तो सिंह नहीं देखता है भगवान देखते है भगवान खा जा किसी को ये यथा माम प्रबंधन देता तो सही हो जाए जब वो समझेंगे तो साक्षात भगवान है प्रहलाद जी के भगवान आ गया ऐसी कृपा हुई है प्रहलाद जी भगवान महाराज आदि देती हुआ है ना किसी घर के सुबह आदि देती ब्रह्मा जी की उम्र है 50 वर्ष से अलग आगे हो गई है आदि उतर रहा है अभी उम्र तीसरा हो गया वो है आदि देती जो संसार प्रकट हुआ है उसमें आदि देती आदि देती है मधुर कैटो हुआ पिछली ना भगवान ही मरू इनको मारा सभी भगवान से पारित हो गए तो प्रहलाद जी खुश हो गए तो मीरम भाई भी खुश हो गए प्रसन्न हो गए प्रहलाद महाराज अब तो भगवान उत्साह प्रहलाद जी कब हुए कितने पुराने प्रहलाद हुए उस प्रहलाद के भगवान आज यहाँ पर आ गए हमारी दृष्टि में हमारे ये तो भगवान पूरा पूरा बहुत पुराने भगवान ऐसा आदि भगवान ऐसे भगवान वो पूजा कर रही है मस्त हो रही है सिंह पूजा क्या करे वहां सिंह खा रहे होते ही सिंह कैसे खा रहे हो भगवान को कर पाएंगे मेरा भाई नहीं भगवान समझा का जो साहसा देता है वही वास में भगवान को देंगे तो भगवान है भगवान की सिवाय को सही ना मत्ता पर सरम नान्यत किंचित धनंजय पहले आरंभ में ये कह दिया कि नान्य नान्य नान्य मैया सक्त मना पार्थ योग मदा से असंशयम समग्र मां समग्र है उपाय भगवान का समग्र सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी जट भी चेतन भी सावर भी जंगल भी अच्छा भी मंदा भी शुद्ध भी अशुद्ध भी ऊंचे भी नीचे भी पूर्व भी पश्चिम भी उत्तर भी दक्षिण भी सब तरह भगवान अब सब जगह सब तरह दक्षिण सब भगवान ये भगवान समग्र भगवान सबसे उत्तम भगवान ये है अरे महात्मा भी उत्तम है वासुदेव सर्वम भगवान का भी उत्तम रूप वासुदेव सर्वम और भगत का भी उत्तम रूप वासुदेव सर्वम इसी ज्ञानवान ऐसा जो ज्ञान है वो भगवान आए हमारे भगवान आए अब भयन सब अर्जुन भय भी माथे बसा माथ विमोश मूर्खता लाता है डरता ही आया सही है तू कौन भगवान गुरु आप कौन हो मारा है पागल कहेगा कौन भी कौन का है तेरा वही जो गोरे आंख था वही हूं मैं देखा नहीं मारा तो सुकुम रूप दर्शिया मार सोया अपना सुसुमी रूप दिखाया अब देख तेने रूपण चतुर्भुज स्वभाव भाव समूह आप चतुर्भुज से हो जाओ चतुर्भुज हो गया वो हो बसार फिर भूता सौम्य बपो फिर मनुष्य रूप हो गया अर्जुन ने कहा महाराज अब जी में जी आया मारो सत्यता प्रकृति घबरा जल गया घबरा गया अब जी में जी आया सत्यता प्रकृति तो मैं तो घबरा गया मेरा विचलित हो गया अब ये मानस रूप देखा भगवान के बारे कोई रूप देख रहे मैंने फर्क क्या पड़ता बताओ भगवान चतुर्व देखो दो रूप देखो संसार रूप से देखो भयंकर रूप से देखो विराट रूप से देखो देखो जैसे भगवान ही भगवान है जहां जहां दृष्टि भरे वो भगवान ही भगवान देखते है भगत को सुना भगवान ही भगवान ने सब बाहर भी धर्म हुआ करते तो ये बात है खास आप बदल करना चाहते हो ऐसे भगवान को मानो और मत करो। फिर सुख रूप से भगवान दुख रूप से आओ, संपत्ति रूप से, विपत्ति रूप से, बैरी रूप से, शत्रु रूप से, मित्र रूप से, आदर्श रूप से, सुख रूप से, कोई रूप आओ भले भगवान को छुट्टी दे दो, मर जाओ ये रूप आओ, आओ मर जाओ नहीं जाओ तो मौत हो जाएगी। सत सच्चा हमारे दुरा, सत असत अहम दुरा, अर्जुन सत भी नहीं हूँ, असत भी नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। ये बात ये हवा चले, हवा रूप से भगवान आवे, ठंडी रूप से भगवान आवे, गर्मी रूप से भगवान आवे, वर्षा रूप से भगवान आवे, भगवान के इतने विलक्षण रूप है मनुष्य समझ नहीं सकता। मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं है, कहाँ तक समझे, किताब समझेगा। कितने कितने लोग है, बड़ा तरह तरह के लोग, तरह तरह की जनता, तरह तरह का मकान देखो, विश्व देखो, फल देखो, मिठाई देखो, चीज कोई देखो, कोई अंत ही नहीं। हरिहरा अनंत हरिदूप अनंत अनंत लीला अनंत नाम।